राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 25 अक्टूबर 1999 साया रामायण पाठ के लगभग अंत में, श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। भाइयों और बहनों, परमात्मा एक ही है। उस परमात्मा को दो दृष्टि से देखा जाता है, एक सगुण रूप से, एक निर्गुण रूप से। कहीं कहीं तीन रूप से देखते हैं उसको। सगुण के दो भेद होते हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। निराकार के एक भेद है, साकार के दो भेद, साकार के सगुण के दो भेद है। तो सगुण साकार मानो, सगुण निराकार मानो, चाहे निर्गुण निराकार मानो, ऐसे भगवान का स्वरूप है। इसके सिवाय और भी अनेक तरह से भगवान का वर्णन होता है। खास बात यह है कि आप अपने मन में विचार कर दो कि भगवान ही है। सगुण है तो भगवान है, निर्गुण है तो भगवान है, साकार है तो भगवान है, निराकार है तो भगवान है। क्योंकि वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। पहले बताया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, हजारों मनों में कोई एक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और साधन करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक ही परमात्मा को जानता है। तो वासुदेव सर्वम है, इसी की महिमा ज्यादा आई है। जिनके दृष्टि में सब वासुदेव ही है, और ये शुभ बात है सीधी सीधी। क्यों अपने अटकल लगावे, सब उस परमात्मा ही है। बड़ी शुभ बात है, सरल बात है, शास्त्रों की बात है। तो सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए है। फिर से ये बाल करने का भगवान नहीं है, जिस किसी रूप से वो परमात्मा है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। अंत में कहते ये चीव सात बाबा राज सास ताम सास मत मेरे से होते हैं, तामस भाव मेरे से होते हैं, राजस मेरे से होते हैं, सात्विक मेरे से होते हैं, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। ये बात बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, सबके लिए बड़ी श्रेष्ठ बात है कि सब रूप से परमात्मा ही तो है, अनेक रूप से वही वही परमात्मा ही है, अनेक थोड़े ही है। भेद भीतर गया कई होने पर भी है एक ही। जैसे नीम होता है एक वृक्ष, नीम के पत्ते होते हजारों, या इमली के पत्ते होते बहुत ज्यादा, छोटे छोटे पत्ते होते बहुत बड़ा वृक्ष होता है। एक एक पत्ता अलग अलग होता है, उनमें नाड़ियां देखी जाए तो अलग अलग ही है। अलग अलग पत्ता होते हुए भी एक वृक्ष है। ऐसे संपूर्ण संसार एक परमात्मा का रूप है, अनेक रूप से तरह तरह के रूपों से विस्तृत परमात्मा सब एक है। मिट्टी के कितने ही घड़े बन जाए, वास्तव मिट्टी के सिवाय क्या है। ऐसे ही लोग ऐसे कई अस्त्र शस्त्र बन जाए, परंतु वास्तव में देखा लोहे के सिवाय क्या है। रूई से कई तरह के कपड़े बन जाए, तरह तरह के पहनने को ओढ़ने में आते हैं, परंतु सिवाय रूई की और क्या है। मेहंदी की कई तरह की पत्तियां होती है, सब होती है, पर सब लाली एक होती है। नमकीन पानी है, तरह तरह का होता है, परंतु मैं नमक वो एक ही है। ऐसे संसार में एक परमात्मा है, और परमात्मा के ही अंतर्गत संसार है। अनंत सृष्टि है, सृष्टि का कोई अंत नहीं, तो वो सृष्टि अनंत होते हुए भी है एक में ही। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए है। ऐसे आप लोग विचार करें तो बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है। केवल भाव बनाना, भाव संसार अनेक रूप से है तो अनेक रूप से भगवान है, अनेक रूप से है। अपने अपने मन में अलग अलग अपन मान रखा है, परंतु है तो वास्तव में एक ही। सृष्टि मात्र कोई बताया तो कृष्ण जल पावक गगन समीरा पंच रचित अद्भुत शरीरा पंच रचित है तो एक ही। वो पंच भी पासों हुए एक आकाश ही पैदा हुआ है, एक परमात्मा की प्रकृति है, पांच रूप से प्रकृति है। परमात्मा की प्रकृति एक है, उसी अपर और परा प्रकृति दो है। तो भगवान की प्रकृति एक चेतन है, एक जड़ है, दो विभाग होते हुए है तो परमात्मा ही। मया तत्विदम सर्वम जगदमूर्ति अव्यक्त मुक्ति के द्वारा सब संसार में से व्याप्त है। तो इस तरह से आप सब लोग कृपा करके और ये मानो कि भगवान है भगवान, केवल आप मान लो सब भगवान ठीक हो जाएगा। पहले मान लेना है, फिर देखना लग जाएगा। जैसे अक्षरों को सीखने में आई उसे सीखता है, सीखते समय ठीक बता नहीं सकता, क ख ग घ ग पांच अक्षर जी गए लाइन से तो बता देंगे, अचानक पूछे ये कैसा है तो याद नहीं आता, ग है ग पूछ रही हाँ ग है ये, और सीखने पड़े में फिर दादा लिखता है स्वयं ही, लिखता चला जाता है, विचार करना नहीं पड़ता। जो जड़ चीज है उनको भी लिख रहे पहले बाद में हो जाता है, तो चिन्मय है ही परमात्मा, वो तो एक दिखेगा ही। परंतु पहले भाई थोड़ा सा संत महात्माओं की वाणी मान करके मानना पड़ता है, उनको सुन करके मानना पड़ता है कि परमात्मा है, अनेक रूप से है। मनुष्य अनेक तरह दिखते हैं पर मानव है सभी। ये सिद्धांत है अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, एक ही परमात्मा में अनेक रूप, अनेक रूपों में भी एक परमात्मा, अनेक एक अनेक एक नहीं एक परमात्मा ही है। और रूप अनेक तरह के हैं, ऐसे अनेक रूप में परमात्मा को देखे तो बड़ी भारी महिमा है इसकी। तो इस तरह से परमात्मा को देखो आप, निहाल हो जाओगे, अरे सरल जीती है, अरे बढ़िया चीज है, अरे उत्तम चीज है। यथा भी सिद्धा नाम यत्न करने वाले जो सिद्ध महात्मा है, उन महात्माओं में एक महात्मा है जो वासुदेव सर्वम, सभी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, एक वासुदेव ही अनेक रूप से जो कि असम धुआ होता है, मिट्टी के तरह तरह गणों में बहनों में मिट्टी होती है, सोने का आभूषण में तरह तरह के आभूषण होते हैं, उनकी आकृति न्यारी न्यारी है, नाम न्यारा न्यारा है, पावर बने का उपयोग अलग अलग है, परंतु एक सोने के सिवाय क्या है? सोने से बड़ा हुआ गहना सोना ही तो है। इस तरह से परमात्मा एक ही अनेक रूप से बने हैं, अनेक रूप से बनने पर भी है तो एक ही वही परमात्मा है, कई अच्छे रूप से, किसी मंदिर रूप है, किसी रूप से तरह तरह रूप से। तो सच्चे भगत होते हैं परमात्मा के, वे परमात्मा को पहचान लेते हैं, वे समझते हैं कि परमात्मा ही है, अनेक रूप से आते हैं भगवान, तो अनेक रूपों में भी एक ही है, एक ही अनेक रूप धारण किए हैं। अगर इस बात को ठीक से समझ लें तो कितनी विशेषता है। भगवान कहते हैं ऐसे महात्मा शुद्ध दुर्लभ है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, जिस दृष्टि में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, इतनी ऊंची पदवी मिलती है, तो कृपा कर कृपानाथ इन बात को स्वीकार कर लो। अनेक होने पर ये एक है, एक होने पर अनेक है, अनेक में एक, एक में अनेक, वो सब एक परमात्मा ही है। कितने तरह के रूप बढ़ जाए, उपदेश तो हमें तीन ही उपदेश दिया है, मिट्टी का उदाहरण दिया और लोहे का उदाहरण दिया है और सोने का उदाहरण है, तीन उदाहरण देकर ये बात बताई उपनिषदों में, वेदों में। तो इस बताने का तात्पर्य एक एक परमात्मा ही है, तो उस परमात्मा को ही समझो आप। मिट्टी के बदले हुए ढकड़ी होती है, ठीबा होता है, कृषकोरा होता है, भगड़ा होता है, मटकी होती है, तवणी होता है, तरह तरह के नाम, तरह तरह का रूप, तरह तरह का, और है देखिए जब एक एक मिट्टी तो है, ऐसे सब एक परमात्मा है, ऐसा ध्यान करो तो सबसे उत्तम है। हमने संत महात्मा से सुना है कि भजन करना हो तो एक रात में रह जाओ, घंटा दो घंटा हमारा समय निकाल करके भगवान का ध्यान करो, उस मन होकर पूछ देना दो तीन बार कि बोल क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है, कि कुछ नहीं पूछता है, बोल मेरे कुछ नहीं, क्या पेशाब करनी है तो बड़ा बोल दो, हम उसे मिलना है तो मिल लो, पहले काम पीते न रख करके निश्चिंत हो जाओ, अब कुछ नहीं करना है, अब केवल ध्यान करना है, वो ध्यान में बैठो तो ये दो बात याद रखो, मेरा मन सिवाय भगवान के और चिंतन करता ही नहीं, और चित्त में भगवान के सिवाय कोई आता ही नहीं, दो बात याद कर लो कि मेरे चित्त में आएगा तो भगवान ही आएगा, चाहे गाय रूप में आवे, चाहे भैंस रूप में आवे, चाहे किसी रूप में आवे, भगवान है, क्योंकि मैं भगवान का ध्यान कर ले बैठा हूं तो भगवान ही आएंगे, और कोई कौन हो सर कैसे आएगा, कोई आएगा नहीं, जो जल जी जय सत चेतन दिखे, स्थावर दिखे, जल सर दिखे थल सर दिखे, नव सर दिखे, परमात्मा है, गाय जिसे भेड़ दिखे, बकरी दिखे, भगवान है, मेरे मन में भगवान ही आएंगे अनेक रूप से, वही हो गए ऐसे देख कर तो आपके बहुत फायदा होगा, जो आएगा मन में वो भगवान आएगा, किसी रूप से आवे, चाहे जिस रूप से आवे भगवान है, मैं भगवान मानूंगा। ऐसे बैठ कर आप ध्यान करो रोज देना तो कितनी आनंद की बात है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है और सभी लाभदायक है। आनंद मानो मन में, बड़ी खुशी मानो, भगवान आए, भगवान इस रूप से आए, वाह वाह वाह वाह। सच्चे भगत होते हैं भगवान को पहचान लेते हैं कि आप किसी रूप से आओ मैं आपको पहचान लूंगा, आप ही तो हो और है कौन। मत पर तरम नान्यत किंच दस्त निरंजय, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, हुई मैं ही एक ही अनेक रूप से हूं, और वही सब समेत कर दे महाप्रलय हो जाता है, एक रूप हो जाते जरूर, और वही प्रकट रूपते अनेक रूप से हो जाते हैं। तो अनेक रूप से तो वही है, एक रूप से तो वही है। सोने के सब गहने इकट्ठे कर गाड़ कर किया तो सोना हो जाएगा, या एक ही सोना अलग अलग अलग गहने हो जाएंगे, एक ही स्याही से कलमा तरह तरह लिख दो, हिंदी लिख दो, अंग्रेजी लिखो, उर्दू लिखो, कर्नाटकी लिखो, किस लिख दो, स्याही एक ही है, एक ही स्याही मार लेगा, अनेक अनेक तरी भाषा है, अनेक भाषाओं में भी एक ही परमात्मा ही है, अनेक तरह की बातों में एक परमात्मा ही है। गीता जी हिस्ट्री का अनेक तरह की है, अनेक भाषाओं में है, अलग अलग है, पर गीता जी सब एक ही है। ऐसे सब अनेक में एक और एक में अनेक, इस बात को देखो तो संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदर्शन। ऊंचे से महात्मा बताया तो कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात। इस वास्ते भाइयों बहनों, सीधी सरल बात है, आप धारणा कर दो तो भगवान ही अनेक रूप से आए, अनेक स्वरूप से है वे एक ही, अब तरह तरह आए हैं, यार भगवान की कृपा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। अभी भगवान ने नहीं जानने वाला हूं साहब का, मैंने जी भाई दादू प्रियो भगवान है, तो कोई कुटुबी की तरह माता सिरा है, ये पग है तो लकर जो है, भगवान का भजन नहीं करता, वो मुर्दे के समान है, मुर्दे के समान समझा है। एक मुर्दा होता है, एक सोता है, एक मुर्दा पड़ा है, तो मुर्दा पड़ा है उसे उठने की उम्मीद नहीं है, बस सोता है वह उठने की उम्मीद है। तो जो सब जगह भगवान का भजन करता है वो उठे था, उसे उठने की उम्मीद है, तो जो भगवान का स्मरते नहीं वे तो मुर्दा है, उसे उठने की उम्मीद ही नहीं है, तो मुर्दा क्या उठे, कोई मर गया वो तो भगवान के भजन करने वाले हैं वे साधक है, वे सब सोते में सेते सुखं कष्ट समाधि निशो जागृति को सरसत विवेक ही जागता कौन है, सरस विवेक वाला जागता है, तो जागता है उसको पूरा सुख जाग गया, सोता है वो भी जागता, मैं मुर्दा के जागने की उम्मीद ही नहीं, जो भगवान की तरफ जाते ही नहीं, भगवान की बात सुनते ही नहीं, भगवान बात कहते ही नहीं, उनके जागने का भरोसा नहीं है, उनको पता नहीं जागने का। कभी सत्संग मिल जाए या उसे भाव बन जाए तो बात एक अलग है, पर जो सत्संग करते हैं वे सोते हुए हैं, तो जागने की उम्मीद है। तो ये संपूर्ण में बढ़िया बताया, कृष्ण माँ वेद तत्व तत्व से कोई एक वेद को जानता है, कैसी विशेष बात बताई, कितनी उत्तम बात बताई है। तो इस वास्ते भाइयों से कहना है कि सब जगह भगवान को देखो, अब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, लोग पागल गए तो कर दो आदमी, ऐसा भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, आप चिंतन कर रहे हैं जो सब जगह प्रभु प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, निहाल हो जाओगे। एक नाथ जी महाराज के यहाँ एक दंडवत स्वामी रहते थे, उसका नाम दंडवत स्वामी, वो हरे को दंडवत करा, विष्णु भी दंडवत करा, पत्थर पड़ा उनको दंडवत करा, गाय आई, भैंस आई, कुत्ता आया, गधा आया, दंडवत किया, दंडवत किया, दंडवत स्वामी नाम है दंडवत स्वामी। गदम मरा पड़ा था, उसको कहते नमस्कार, नमस्कार जी कर उठ के दौड़ गया, एक दिन मेरा पटका धमकाया कि ऐसे सीधा नहीं करना, ऐसे सीधा करो जरूर मैंने धमकाया, निकाल दिया उसने, निकल यहां से सीधा ही करता है, लोगों को समझता दिखाता है, लोगों को दिखाने भजन करना अपने कल्याण के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, निकाल दिया उसको वहां से एक नाथ महाराज ने। तो भाई भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना अपने कल्याण के लिए, लोगों में मान बढ़ाई आदर सत्कार हो जाए उसे क्या फायदा, लोग अच्छा समझे क्या फायदा, भगवान को गवा लेते शब्द पूछते हैं क्या, गवाह लेकर सिद्ध करेंगे क्या, भगवान अनजान है, भगवान जानते कर कण के, हम नहीं जानते, भगवान सर्वज्ञ है, सब बात जानते हैं, कण कण की सब बात जानते हैं, कहते नहीं बढ़ते नहीं वो सब जानते हैं, किस वास्ते भगवान की बात है वो अपने मन में कोट कर रखो, मनुष्य अपने धन को भी नहीं बताता, अपना धन कहाँ मरे कहाँ है वो रखा नहीं बताता, लोगों को बताना नहीं थोड़ा ही है, अपना भजन स्मरण करना है अपने कल्याण के लिए, लोगों को थोड़ी दिखाना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों आज का कलयुग का जमाना है, कलयुग के जमाने में भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं, अभी जमाने में रुपया हो गया सस्ता, चीजें होगी महंगी, पहले रुपया महंगा था चीजें सस्ती थी, आज सस्ती हो महंगी होगी रुपया, रुपया हो गया सस्ता, अरे के पास रुपया है तू कभी कर चुक रहे, यहां भगवान सस्ते होते परमात्मा सस्ते मिलते हैं, क्योंकि भगवान को पूछने वाले धंधे करने वाले थोड़े होते हैं, थोड़े होते हैं तो उसे एक नंबर कोई परीक्षा में बैठे तो थोड़े होते हैं तो उसे फैल गए तो संस्था खुद फैल हो जाए, इस बार थोड़े में ही होता बड़ा, तो इस वास्ते अभी कलयुग में बहुत थोड़े से उद्धार होता है, तो हृदय में देव भय रखो, भगवान की बड़ी कृपा है। सज्जनों माताओं बहनों भाइयों सभी ध्यान दो, अभी भगवान स्वस्थ है, क्यों भगवान को लोग पूछते नहीं है, सब लोग पूछने वाले हो जाए तो उस समय भगवान महंगे हो जाएगी, आज कोई नहीं पूछता इस बात को सस्ते, ऐसा मुफ्त में उद्धार होने का मौका मिला है कलयुग, इस वास्ते आप लोगों से मैं प्रार्थना है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलो नहीं भगवान से एक ही प्रार्थना करो, ये भूलो नहीं आपको, सबके लिए बड़े शुभ है, बड़ी बड़ी सिद्धियां बड़े बड़े पदार्थ माल कर चुके मां बड़े सीधे मिलते हैं, इस बात से सबसे कहना है कि भगवान है मेरे तो मेरे दर को पार दूसरा न कोई, सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करो, भगवान की प्राप्ति शुभ है, आज आजकल में भगवान की प्राप्ति शुभ है, इसी पहचान क्या है, कोई पहचान क्या है, थोड़ा दिन सत्संग करे तो उनके हृदय में फर्क पड़ता है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन करते हैं क्या फर्क पड़ा इस बात का पता बहुत थोड़ा लगता है, आज का जल्दी लगता है क्योंकि आजकल लाभ ज्यादा होता है, कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतन विनय प्रयास, बहुत थोड़े प्रयास में सब काम हो जाता है, ऐसा आजकल मौका है बड़ा सुंदर, इस वास्ते भगवान को याद करो और दृढ़ता से धारण करो कि भगवान की प्राप्ति करनी है, हम तो आप खुद आत्मत करो एकदम हृदय से कि भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो एक नंबर के आप भगत हो जाओगे, भगवान भगत हो जाओगे। सब जगह भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, सब जगह अनेक रूप से वो प्रकट हो रहे हैं, अनेक रूप से, अनेक रूप से है एक ही परमात्मा। अभी ये मौका है बड़ा सुंदर, कलयुग में और युगों की अपेक्षा बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति होती है, पतन भी पतन होने का भी अभी मारी है जोर से है, और इसमें उद्धार ही मारी बड़ा सुगमता से है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये आपसे विनती है। अभी समय बड़ा सुंदर है, भगवान का भजन नहीं करे उसके लिए समय बड़ा खराब है, नरकों में ले जाने वाला है, बड़ा पाप सद रहा है, तरह तरह खाने पीने में मांस मदिरा मछली तरह तरह खराब पान पराग ऐसी ऐसी चीजें। सज्जनों बाजार की चीजें मत खाओ, अपने घर में बनाओ शुद्ध चीज, अंदर जल शुद्ध सेवन करो। समय बीत रहा है, उम्र चली जाएगी, मर जाओगे जल्दी, इस बात से सच्चे हृदय से चेत कर रहे भगवान को याद करो। भगवान के याद करने से उम्र बढ़ती है, और खराब खराब चीजें खाने से उम्र घट जाती है, जल्दी मरता आदमी। जितना शांति आनंद रहेगा उतना ही शांत, तो सांस है धीरे धीरे चलता है, श्वास उतने को उतने रहते हैं, वे श्वास धीरे धीरे आते हैं तो उम्र बढ़ जाती है, और जल्दी जल्दी होता है तो बहुत जल्दी खत्म होता है। 7 दिन में चलने वाली घड़ी अगर वो लटकन निकाल दे तो ये घड़ी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे चले 7 दिन चलेगी। ऐसे आप समय अपने जीवन का समय शुद्ध रीति से चलो तो बहुत दिन जीवोगे, और पाप करो तरह तरह का चीजों सेवन करोगा तो स्वास्थ्य चलेगा जोरी से, राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड बैर विरोध इसमें संचल होता है, तो हृदय संचल होते से श्वास जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, तो उतने उतने संख्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा दिन जीते रहो, कृपा संडो कृपा करो, थोड़ा सा परमात्मा की प्राप्ति करो और जीते रहो। नरसिंह जी ने बैलियों से कहा 2-4-10 दिन पछे ही मरो, जल्दी क्या है हमें, तो आप लोग अच्छा आचरण करे अच्छा खाना करे कुछ दिन जीवो, परमात्मा की कृपा करो नाथ, थोड़ा दिन जीते रहो। खराब चीजों सेवन करने से बहुत जल्दी मरोगे, इस वास्ते शांति रखो और भगवान का भजन करो, मन रखो भगवान में, चित्त में शांति रहेगी, शांति रहेगी तो श्वास धीरे चलेगा, धीरे धीरे श्वास चलेगा तो वर्षों तक जीवोगे। श्वास उतने है वो घटते बढ़ते नहीं, पर शांति से श्वास जीते रहेंगे तो जीव कई दिन, और जल्दी करोगे राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड द्वेष बैर करोगे तो दौड़ी ज्यादा चलेगी, जल्दी मर जाओगे। तो कृपा करो, कृपा से दो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करने से लोक और परलोक सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा। बड़े बड़े विघ्न सर जाते हैं महाराज भगवान के याद करने से, बड़े बड़े विघ्न सब सर जाते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा के प्यारे बन जाओगे। जो खराब काम करते हुए संचत में निकल के जल्दी मर जाओगे, इस वास्ते शांति से भगवान को याद करो। हे नाथ भगवान से प्रार्थना कर दो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं आपको भूलू नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं भूलू नहीं, तो भगवान कृपा करते हैं। प्राण चलो तो ऊपर ढुर है जैसे भद्रवा, धनी के बीते जात सजन करो हरि से निहरवा, धनी के बीते जात अच्छे दिन है जा रहे हैं, एक समय समाप्त हो जाएगा और पट मरना पड़ेगा। मृत्यु आने पर कोई अपने पास इलाज नहीं है कि हम 10 दिन और जिएंगे, एक मिनट भी जी नहीं सकते। पर भजन स्मरण करो तो आप निहाल जाओगे। जीना थोड़ा भी बढ़िया है जो भगवान के भजन में लग जाए, और ज्यादा जिएंगे क्या काम है, भगवान का भजन नहीं करे। काको भी जीवन से रन से बदलन से भूंगते, काक बंध्या कहते हैं, काक के बालक होता थोड़ा, काक सहस भर कौआ वो जीवा, 1000 वर्ष जीता है काकरा, तो 1000 वर्ष ये मलिन से भूंगते, कौ वंश को वंश काबुल खाता है, क्या काम हुआ नहीं, जीने से क्या मतलब हुआ। इस वास्ते भाई भगवान ही भजन में लगो, सच्चे हृदय से जो भगवान में लग जाए उन भाइयों के बजे आई है, उन बहनों को उन भाइयों को नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आदर करते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में चलो। अब पाठ लो।